Наступны прыпынак — блышыны рынак. І ты лавіруеш паміж прыпаркаванымі роварамі, баючыся зачапіць, каб не спрацавала сігналізацыя. Покуль мелодыя ў навушніках змешваецца з навакольнымі гукамі ў вялікім і маленькім крывабегу тваёй музыкі, а твой унутраны экскурсавод абвяшчае: наступны прыпынак — блышыны рынак. І мясцовы ляўша паказвае табе ўмоўны знак, ці то перамога, ці то хутчэй гані 2 еўра за ўсё, чаго табе не хапала для поўнага кайфу. Трохструнная гітара, дзіцячыя гальштукі, электраштопары, памперсы з рукавамі, граблі з масажнымі насадкамі, канькі для блізарукіх, супрацьтанкавыя галюшы, светлафоры для дому, напольны тостер з зязюлей, швайцарскі гадзіннік з выкідным лязом, друкавальная машынка «Зынгер», 5 пар нагавіцаў пад капірку, пляшка патэфоннай гарэлкі, 78 абаротаў за хвіліну, парнаграфічныя карты сакрэтных аэрадромаў. І ты ўжо блізкі да стану, калі трамваі спыняюцца проста ля дзвярэй тваёй свядомасці і вязуць на другі паверх. Кола замкнулася, выйсця няма. Наступны прыпынак — блышыны рынак.